Passen en aquests moments gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 29 d'abril de 2010. Comencem? Línies obertes. Benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició, encetem un nou programa en aquest dijous, dia 29 d'abril de 2010. I encetem aquesta edició que ens portarà des de les 7 i fins les 9 del matí, com és habitual, de dilluns a divendres, acompanyant-te a través d'RKB, de la 106.9 de la freqüència modulada, i també, potser, ens estàs escoltant a través de les emissions online de RKB. www.radiocanalbarcelona.com. Sigui com sigui, sigui a través de la ràdio en directe, sigui online, o sigui a través de les descàrregues del nostre podcast, benvingut, benvinguda a Línies Obertes. Tenim en aquest dijous un programa ben i ben farcit de coses, un programa que, com sempre, t'acompanyarà durant dues hores, intentant que aquest pas del llit a la feina o a la universitat, a l'institut, a l'escola, sigui el més amè possible. Encetarem, com és habitual, amb un repàs a les notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. Després connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. També connectarem amb el RAC per saber com funciona a hores d'ara la circulació a la xarxa viària catalana. I mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. Tot i que de moment t'he de dir que el carrer sembla que farà calor. Després tindrem una nova edició de Llibre Obert, aquesta secció que dediquem a la literatura, a presentar-vos cada setmana una novel·la, de la qual en fem un petit tastet i llegim les primeres pàgines. Tindrem amb nosaltres, per finalitzar la primera hora de Línies Obertes, a l'Anna Piferrer, que ens portarà la música en directe, propostes de concerts. I a la segona hora, la secció friki amb el José Ramón Mier, l'agenda del dia i el cinema de la mà de la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a Línies Obertes. Recorda, Línies Obertes i el telèfon a la teva disposició, 93 468 55 55. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Si t'inscrives en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Passen 10 minutets de les 7 del matí i obrim aquesta secció que dediquem a les notícies curioses. I hem de parlar d'una descoberta d'astronomia. I és que dos equips d'astrònoms han descobert que un gran asteroide, conegut des de mitjans del segle XIX, anomenat 24 Temis, té gel a la superfície. Això és una troballa que pot ajudar a comprendre l'origen de l'univers i, molt concretament, el sorgiment de l'aigua a la Terra. El descobriment dona suport a la hipòtesi que l'aigua i altres compostos terrestres van poder arribar des de l'espai i afavorir el sorgiment de la vida primitiva. Javier Licandro, l'investigador de l'Institut d'Astrofísica de les Canàries, diu que sabien que l'aigua no és originària de la Terra perquè no va poder sobreviure al període en què tot era magma. Però diu que ara saben que no només podia procedir de cometes, sinó també d'asteroides. El canvi no és petit si es considera la gran quantitat d'asteroides que hi ha a l'espai. 24 Temis, que es va formar fa 4.500 milions d'anys, pràcticament com la Terra, és un dels cossos rocosos més grans del cinturó d'asteroides situats entre Mart i Júpiter, a uns 480 milions de quilòmetres de la Terra. Els astrònoms l'estudien des de fa temps per una estranya peculiaritat, i és que a la seva mateixa òrbita s'hi situen una sèrie d'asteroides de menors dimensions que es van poder formar com a resultat d'una col·lisió amb un altre cos. No obstant, excepte sospites de minerals hidratats, mai no s'havia vist res de semblant. Doncs ara ja sabem que l'aigua de la Terra potser provenia de l'espai. Curiós, el món de la ciència, el que avança, i que puguem parlar d'allò que conté un asteroide que està a ni més ni menys que 480 milions de quilòmetres de la Terra. Déu-n'hi-do, eh? I atenció, perquè no deixem el cosmos, no deixem la Terra, no deixem els terratrèmols, els sismes, perquè l'augment de relacions sexuals il·lícites és la causa de l'augment dels terratrèmols. Sí, com ho sentiu. Això és el que ha dit l'ayatolà Qasem Sedighi, imam de la pregària del divendres a Teheran. Diu que les catàstrofes naturals són el resultat del nostre propi comportament. Sí, sí, que moltes dones malvestides que no respecten la roba islàmica corrompen els joves i l'augment de relacions sexuals il·lícites fa créixer el nombre de terratrèmols. Els religiosos conservadors denuncien regularment el poc respecte pel codi vestimentari islàmic, codi estricte, per una part de les joves iranianes, en particular a Teheran i en les grans ciutats del país. Diu que no tenen una altra opció que conformar-se amb les regles de l'islam, recordant les recents declaracions del president Mahmoud Ahmadinejad, que havia advertit contra els riscos d'un terratrèmol a Teheran. L'imam també va afirmar que es necessita un esforç col·lectiu per solucionar els problemes de la societat provocats per l'augment de l'edat del matrimoni i pel nombre de divorcis. doncs ja sabeu. Les relacions sexuals il·lícites provoquen terratrèmols. Jo no sé si a nivell físic, a nivell de la terra, o terratrèmols matrimonials, no ho sé. Però sigui com sigui, em provoquen. I atenció a totes les dones, eh? Perquè hi ha un estudi d'investigadors de la Universitat de Delaware als Estats Units que asseguren que la gelosia que una dona pot sentir de la seva parella sentimental exerceix un gran impacte emocional fins al punt de minvar la seva capacitat de percepció visual. Això segons els resultats d'un estudi que han publicat en l'última edició de la revista Emotion. Els responsables de l'estudi, Stephen Most i Jean-Philippe Lawrence, van portar a terme un experiment amb la participació voluntària de diverses parelles heterosexuals per conèixer en quina mesura una relació íntima pot afectar les facultats perceptives d'una persona. Durant la prova, les participacions eren de matrimonis i les noies s'asseien davant de la pantalla d'un ordinador per identificar paisatges únics entre una sèrie d'imatges, algunes d'elles desagradables per la vista. Al mateix temps, els seus companys sentimentals, que estaven asseguts al costat davant d'un altre ordinador, havien de valorar la bellesa d'altres paisatges i de dones, les imatges de les quals se les anaven mostrant en unes diapositives. Després de l'experiment, els investigadors van demanar a les dones que fessin una descripció de la irritació i les molèsties sentides mentre les seves parelles es dedicaven a valorar l'atractiu d'altres dones. Segons van revelar els resultats de l'estudi, com més gelosa se sentia una participant, més difícil li resultava identificar els paisatges bonics i més molestes li semblaven les imatges desagradables, una distorsió que es donava només quan la seva parella se li mostrava en unes imatges valorant dones. Déu-n'hi-do! Hi ha gent que la veritat no té res millor a fer en el món que fer aquest tipus d'estudis. Doncs aquí tenim aquest estudi de la Universitat de Delaware. Un quart de 8 del matí. Anem a fer una pausa, anem a sentir una mica de música. I ens quedarem amb un tema de Blondie. Good Boys, bon dia, benvinguts a RKB, a Línies Obertes. Si t'acabes d'incorporar, et diem que això és el magazín despertador de la 106.9 de l'FM.

un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Dijous més és moment d'obrir un llibre, en aquesta secció, Llibre Obert. I és un llibre que ens fa especial il·lusió. I és que aquest llibre l'ha escrit la Jordina Ayats. La Jordina és una persona que va col·laborar en el programa Breus, quan fèiem aquí a la casa, durant més de 3 anys i mig que vam estar fent un programa els caps de setmana, els dissabtes i diumenges, dedicat a la literatura. Era un programa en el qual llegíem en antena tots els textos que els oients ens anaven enviant, que ens feien arribar. Doncs bé, la Jordina, en els seus moments, ens va enviar un text, el vam llegir en antena, i ens va comentar, en aquells moments, que estava preparant una novel·la. Doncs bé, la novel·la ja està, ja la tenim. Ja és una novel·la que podem veure físicament i que podem llegir. I per això diem que ens fa especial il·lusió poder-la presentar aquí en el programa, perquè és una persona amb qui havíem tingut contacte, que havíem col·laborat i que ens fa sempre molta il·lusió poder dir aquestes coses, poder comentar-vos aquestes novetats i fer-vos aquestes recomanacions. Els cangurs sempre arriben. El publica 16 vents i el podem trobar en paper i en e-book. És a dir, que si el voleu llegir en format electrònic, també és possible. Així que ja sabeu, aquest llibre de la Jordina Ayats. La Jordina és estudiant de Filologia Catalana i primer va escriure relats curts, dels quals vam poder llegir nosaltres, i aquesta és la seva primera novel·la. La novel·la Els cangurs sempre arriben transcorre entre les ciutats de Barcelona i de Cork, una ciutat portuària d'Irlanda. La seva protagonista és una dona que es diu Aura i que un dia se sent impel·lida a involucrar-se en la vida d'un home, en Liam, a qui acaba de conèixer per casualitat. Al llarg de la trama, el lector i ella mateixa acabaran descobrint el perquè d'aquest interès, i és que alguns detalls de la vida d'en Liam portaran Laura a desvetllar un secret que ha estat premeditadament amagat durant molt de temps. Però, a part d'aquesta intriga, Els cangurs sempre arriben també ens convida a fer una reflexió sobre la vida. Durant el trajecte que compartirem amb Laura, ens farem preguntes. A cop sense resposta, sobre les relacions de parella, sobre l'amor, sobre el sexe, sobre la maternitat. La nua sinceritat amb què Laura s'expressa i el seu sentit de l'humor acabarà inevitablement per despertar un lligam entre ella i el lector. Una empatia que farà que qui llegeix la novel·la, en alguns moments, acabi per identificar-se amb els personatges en molts aspectes i també es diverteixi. El seu títol, Els cangurs sempre arriben, és en realitat una metàfora, ja que Laura és una persona tenaç i perseverant que s'enfronta als problemes com un cangur, saltant els obstacles ajudada per la seva cua imaginària. Ho sabíeu que els cangurs poden saltar obstacles de fins a 3 metres d'alçada? Doncs ella també. Però això no és un patrimoni exclusiu de Laura, perquè si ho pensem una mica, tots plegats som com cangurs, mirant de sortir endavant entre aquestes aigües tèrboles que sovint sembla la vida que portem. Quan superem un repte, un altre ens espera a la propera cantonada. Doncs així ens presenta la Jordina el seu primer llibre, la seva primera novel·la, i ens diu el següent: us convido a endinsar-vos en aquesta història que de ben segur no podreu deixar a mitges i que us farà sentir en alguns moments que és la vostra pròpia història. Doncs així és com ens presenta la Jordina la seva primera novel·la, Els cangurs sempre arriben, com deien, publicada per 16 vents. I ara, doncs, com fem habitualment, llegirem les primeres pàgines perquè fem un petit tastet del que podem trobar en aquesta novel·la. Aquell estiu, l'estol creixent de separats amb canalla era considerable a tot arreu. I el meu entorn no n'era cap excepció. En principi només havíem d'anar-hi, els meus fills i jo de càmping. Però s'hi van afegir unes amigues amb les seves respectives criatures. I una d'elles, la Ruth, el va convidar a venir amb les seves filles a passar un parell de dies amb nosaltres. He de confessar que aquelles alçades de la meva vida, després de dues separacions molt doloroses, jo no estava massa motivada envers els homes. Tampoc no era una cremada absoluta, ni sentia una recança focalitzada cap al gènere masculí. Encara que no pensava tornar a posar-me en circulació d'una manera imminent, desitjava tan sols que els nens passessin els 15 dies que podia compartir amb ells de la millor manera possible. Ho vam aconseguir. Fins on m'arriba la memòria, va ser el millor estiu de les nostres vides. Els estius anteriors a aquell, amb la meva exparella, en Didac, que ja no era el pare dels meus fills, sinó la meva exparella, havien estat un infern. En lloc de ser dos adults amb dos nens, era com si jo portés tres criatures. En Didac no era gens procliu a sacrificar els seus desitjos per ningú. Potser perquè, com ell mateix preconitzava els quatre vents, no havia tingut fills i no en tenia cap intenció. Segur que hi ha persones més generoses, però potser a mi, per una qüestió del meu karma, no me n'ha pertocat cap. És cert, hauria de fer-m'ho mirar. Un amic meu va dir un dia, a l'altra vida devia ser un fill de puta, i aquest, referint-se a un cap, m'ho està fent pagar en aquesta. Jo no tinc records de les meves altres vides, però em temo molt que devia ser una mala persona. I en aquesta, em toca suportar parelles que, de mica en mica, es van encoratjant i, quan me n'adono, ja les tinc al damunt en tots els sentits, fins i tot en el literal. No és que em desagradi tenir un bon exemplar de mascle sobre meu. De fet, segons com, m'afalaga i tot. Penso que sentir-se desitjat per una persona que t'atrau excita el cos i l'ànima de qualsevol ésser humà sensible. En aquest sentit, no estic gens d'acord amb alguns corrents feministes que, cap als anys 70, identificaven la manera de copular amb un determinat rerefons ideològic. Tenir algú damunt i dins, si aquest algú t'agrada, és quelcom meravellós. I practicar l'alternança amb complicitat és un joc i un exercici fantàstic. Potser la gràcia de tot plegat rau en trobar l'equilibri de fluids, de pesos, de forces, d'energies i també, o més ben dit, sobretot, d'iniciatives celebrades per ambdues parts. Si entenc que el mètode Gestalt o d'altres per l'estil que he devorat buscant respostes durant els meus llargs caps de setmana sense notícies del món, en què cada 5 minuts comprovava, amb horror, que el telèfon sí que tenia línia, que el que passava era que no em trucava absolutament ningú, la resposta és ben clara. Soc jo mateixa qui em sento atreta per un determinat tipus de persones. I, per si això no fos suficient, fins aleshores me les havia enginyat per tal d'aconseguir que la història se'm repetís a cada nova relació. Havia d'aturar-me durant un temps a reflexionar i a treure conclusions i em torturava amb preguntes com: és el meu destí el fracàs sentimental? És aquest l'estigma que arrossegaré tota la vida? Sóc jo la que em situo com a víctima per en realitat ocultar el meu esperit de butxí perquè tinc un rebost ple d'immundícia que aconsegueixo amagar tothom excepte a mi mateixa? O tot plegat és una merda lligada a un pal i la vida només ens regala petits i efímers instants en els que som capaços d'oblidar de què collons va tot això? No ho sabia, i potser no ho sabré mai. En aquell moment, però, la crua realitat era que tenia l'arròs força covat i estava sola un cop més, com un mussol. No és només amb les sotregades que s'aprèn. Amb la perspectiva que ens dona el temps, també s'aprenen coses. Si més no, tu pots mirar tot amb més objectivitat, quan ja no fa tant de mal. Una cosa que havia entès clarament era que en Didac m'havia fet un favor marxant, perquè jo no hauria estat capaç de posar fi a la nostra relació. Volia que fos la definitiva, com si hi hagués alguna cosa definitiva de debò en les nostres vides. Tanmateix, el que primer havia interpretat com un buit i una pèrdua, fins que vaig entendre que al capdavall havia estat un guany, encara em trasbalsava algun cop. Després estaven les olors, que tot i els mesos que havien passat, uns dies abans de la regla, quan el meu olfacte encara és més exagerat, em retornaven, no per recordar-me-la ell, sinó per recordar-me l'olor que feia jo quan estava amb ell. No era que l'enyorés, el que em passa és que els records més intensos de la meva vida sempre han pertangut al camp de l'olfacte. les olors de les experiències romanen intactes durant molt de temps, més enllà de cap altre detall rellevant. Juntament amb la música, les olors són la matèria amb què he vestit el recambró de la meva consciència, però també del meu subconscient. Li ho vaig donar tot aquell home, tot l'amor que sóc capaç de donar, i també, i no n'estic gens cofoia, tota la renúncia. Quan comences a renunciar, penetres en una espiral infinita de la que difícilment em pot sortir. Sé que no va ser responsabilitat seva. Sé que jo sóc enganyosa. A primera instància, sembla una persona que trepitja amb pas ferm i ell va aconseguir, amb el meu permís, anorrear-ho absolutament tot. Aquell món meravellós que edifiquem quan ens enamorem, tan fràgil i tan màgic, es va anar convertint en el seu antagonista. I les delicioses emanacions que ens embriagaven al principi van donar pas a un ascensor, estancament, amor reclòs i amalversat. Ell, de mica en mica, havia acabat negant-me el dret a decidir. Les explosions del seu caràcter m'havien relegat al paper d'amortidor de les seves irrefrenables erupcions, fins a tal punt que jo ja no era capaç d'expressar-me lliurement. En Dídac havia assolit amb èxit el dubtós privilegi de decidir totes les coses que ens afectaven, fins i tot algunes que, teòricament, havien de ser ben meves, com el meu propi aspecte. S'estava fabricant una persona a mida, o jo així m'ho creia, i volia ser qui ell volia que fos. Pensava que les seves anteriors parelles, en algun aspecte, l'havien decebut, i per això el deixava fer, fins que se'n va tipar de mi, dels nens, del seu projecte amb mi, que mai no em va participar, si és que en tenia algun, i tal com va entrar a les nostres vides, em va sortir. Aquí tenim les primeres pàgines d'aquest llibre que ens presenta la Jordina Ayats i del qual us hem fet un tastet i us recomanem aquí el llibre obert, aquesta secció que dediquem cada dijous a Línies Obertes a recomanar-vos alguna lectura. Es tracta de la novel·la Els cangurs sempre arriben, de Jordina Ayats, publicada per 16 Vents. I recordeu, podeu trobar-la en format paper i també, doncs, com a novetat important i destacada, podeu trobar-lo en e-book. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés.

A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Tres quarts de vuit del matí i arriba als nostres estudis acompanyada amb la millor música en directe, la Napi Ferrer. Molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Molt bé. Sí? Sí, sí, bona. Sí. Calor? Bueno, avui no tant, eh? Jo ja que havia donat per la temporada d'estiu per inaugurada, ja porto sandàlies i aquest matí he dit... M'he equivocat. Bueno, a veure si s'arregla el dia. Diuen que la pròxima setmana una altra vegada hem de treure la roba d'abric, eh? Ja, però fins diumenge, no? Fins diumenge, bueno, sí. Era com una treva. Aprofitem aquest mini-estiu que tenim que sí, aquí. Que tenim ganes, home. I tant. Sí, sí. Doncs bueno, mira, aquesta setmana portem novetats. Portem sí? novetats no només amb el tema musical, sinó amb tema de format de la meva secció. Sí? I t'explico el per què. A veure, sí. Sorprèn-me. Bueno, a veure, és momentani, eh? Tampoc serà un canvi allò radical. La cosa és que a partir de la setmana que ve sí? pretenc fer una guia de una guia de viatge sí? no, per no perdre res imprescindible i imperdible del Primavera Sound. Sí. Vale? Si venen a la ciutat grups molt importants i molt de renom i bueno, a més de que jo hi vaig al Primavera sí? Sound, com, evidentment haig d'anar-hi, doncs he pensat fer una petita guia per explicar una mica quins són els grups que es presenten, quins sí. són els que, aquells que no ens podem perdre per res del món i aquells que estaria bé trobar-se'ls, però tampoc és allò que faci falta del tot, no caldria, no? Ah, perquè ara comença l'època dels festivals. Exacte, exacte. Que déu-n'hi-do, d'aquí a l'estiu n'hi ha sí, uns quants. I llavors intentarem fer una mica doncs, de guia d'això, per veure el Primavera Sound, sí. pel Sónar sí. i per uns quants més que ens envolten sí, per aquí. Sí, sí, déu-n'hi-do. Et sembla? Molt bé, perfecte. Que sí? Bueno, però bueno, avui anem al que anem, que és a veure què ens ofereix la Ciutat Comtal aquesta setmana, que tot i que desitgem una mica de música a la fresca, sí. encara no ens atreveríem del tot, perquè ja no saps... No sigui que sigui massa a la fresca. Això, això. Ja saps que, com deien les àvies, com la meva, hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo, no? Sí, cert. Pues això, això. Bueno, el cas és que aquesta setmana tenim propostes de tots els tipus, d'aquelles que es curen una mica les butxaques i d'aquelles que són low cost. I és que necessitem una que sigui ben low cost, perquè tenim el tema així una mica que no podem estirar sí. més la butxaca ja. Per tant, aquesta setmana, al 37 grados, sí. arriba en concert l'Indra. Indra? Indra, sí. I què és la Indra? Doncs Indra és la reencarnació de la veu femenina de A Little Boy Lost, una formació barcelonina de caràcter independent i hipnòtica, plena de guitarres que encandilen i, sobretot, una veu molt afilada i molt afinada. El personatge de la Indra és la Annalisa. Aquesta proposta és molt interessant per a aquells que volen descobrir una cosa d'aquelles que faran bombazo d'aquí res sí. i que dius, ostres, mira, ara els podem veure en format acústic, molt a prop, per una birra o una Coca-Cola o el que et puguis prendre. I jo crec que us deixo que soni una mica Ice Creaming perquè veieu com sona aquesta Indra. Thank you. tal? Molt bé, així molt suau. Hipnotitza una mica, eh, que sí, la veu aquesta dona? És per relaxar-se, aquesta música. Sí, a veure, de tant en quant li fot allò un ras. Però molt bé. Sí. Sí. No, no, és que m'haig de cuidar les paraules perquè després les poques persones que em senten diu, escolta'm, dius tacos i tal. Dic, bueno, vale, ja procuraré no controlar-me una mica i ara he dit una. Tenim el nostre CAC particular, el Consell de l'Audiovisual que ens escolta. Sí. Bueno, el cas és que, bueno, aquesta és una proposta molt suculenta que jo de vosaltres no me la perdria. Ja sabeu que és aquest vespre, bueno, aquesta tarda a les 8 de la tarda, al 37 grados, a les 8 i mitja, a l'Avinguda de Roma 114, cantonada Borrell. Mm-hmm. Doncs una bona proposta per avui. Eh que sí? Sí. Així tranquil·leta, de dijous. A més, ara que ha començat així amb guitarres i tal. Sí, sí, no, veus, ja et dic que després s'anima una mica i tal. A veure, evidentment no veurem ni la bateria ni tot això, perquè el format del 37 ja sabem que és una cosa petita, reduïda i segurament en acústic. Però bueno, escolta'm, és una història. I bé, ara ens canviem una mica de terç, ens posem una mica rumberos. Sí. I és que el divendres arriba el grup liderat per Muchachito, Jairo Pereira, que durant el 2009 han estat com una mica aturats, però bueno, aturats treballant amb un tercer àlbum de la banda, que es dona a conèixer, una banda que es dona a conèixer precisament a l'Apolo de Barcelona l'any 2004 i que ha tingut un ressò mediàtic i bueno, de tot. Vull dir, qui no coneix les cançons del Muchachito Bombo Inferno? Vull dir, tothom. Amb molta màgia i sobretot molt divertits, perquè són concerts per no parar de ballar, riure i cantar. Segur que se t'ocorren molts altres grups així, però el cas és que Muchachito Bombo Inferno es troba entre els millors. Amb la seva guitarra, actuen aquest divendres per oferir-nos el directe del seu nou àlbum, el Razzmatazz, a 10:15. Sí. Qui sap si aquella nit es pot convertir en La Noche de los Gatos, que seria el títol del seu nou single. L'escoltem una mica? Molt bé, perfecte. Anem a posar una mica de marxa, va. Vinga, va. 3 días después se dio cuenta que no dormía bien y salió a la calle con andares de ave sin ningún compás. Y la tía tan a menudo rebaló tantas veces que ahora se cae, duele pero no puede. Y con la misma brisa que le dio la risa hace tiempo atrás, en otro momento, en otro sitio, en otro lugar, caminaba caminito, caminando para quitarse la pena. Y cuando quiso volver no quedaba arena. Doncs mira, ja estem aquí ballant. Eh que sí? Ja està. Escolta'm, no sé si l'heu vist algun cop o heu vist algun concert a la tele, però el Muchachito Bombo Inferno li acompanya un noi que pinta, que ara no me'n recordo del nom i m'he oblidat d'apuntar-lo. És un noi que a mesura que el Muchachito va cantar les seves cançons, que expliquen històries i així com de la vida amb una mica així divertida i tal, doncs aquest senyor va plasmant sobre una pintura el que el Muchachito va cantant. Saps, no ho he vist mai. Doncs és molt original, és una proposta així una mica diferent d'escenari, no? Una mica d'espectacle, i la veritat és que està molt bé. I el noi, a més de que se sap les cançons perfectament, perquè evidentment l'acompanya sempre en els concerts, doncs té així com una mica de gràcia i tal, i pinta, doncs, mira, a mi m'agrada el que fa. Doncs molt bé, molt bona proposta. Sí. Una proposta una mica així diferent, no? Sí, no només per gaudir de la música, sinó de la posada en escena, també. Exacte. Que moltes vegades és més important fins i tot que la música. Home, i tant. I jo crec que amb els temps que estem vivint actualment de la música, que està així com una mica devaluada en el que és el format CD i tal, el que es viu més és el directe. Sí. I si el directe, a més de cantar les cançons i tal, ofereixes alguna cosa més, allò ja encara pues, és una altra cosa, perquè evidentment si no hi vas doncs no ho pots veure, no pots gaudir, i és una manera d'ensenyar-te altres coses que només la música, no? Doncs sí. Doncs sí, mira, aquesta és la proposta que tenim el divendres, però el divendres també tenim una altra proposta. Ai, i és que tenim el cor dividit. Sí, és que l'havíem de fer. l'havíem de fer perquè és una formació molt xula, a mi m'agrada molt. Són els Estrio, és una banda formada per una barreja dels millors artistes del moment, locals. Un dels quals seria l'Arecio, que toca els teclats, l'ordinador i fa com una mena de laboratori allò de sons. Sí. L'altre és el bateria dels Gossos. Sí. Aquell noi que és ben guapot i tal. I després és un guitarra que et treu els sentits. Aquests tres personatges formen l'Estrio, Estrio, sí. És un joc de paraules, un grup que presenta, el directe una vegada més a Barcelona, a la Farinera del Clot. Sí. I què vol dir la Farinera del Clot? Doncs Farinera del Clot igual a Centre Cívic igual a 4 duros. Sí. Bueno, el cas és que per 6 euros, ben gastats, podem veure els Estrio a la Gran Via de les Corts Catalanes, 837, a les 10 de la nit. És allà, Glòria, és allà, allà molt Glòries. Senzillet arribar, sí. Tot just davant dels Encants. Perfecte, a mira com banda tu saps, de la Meridiana. Com tu saps. Sí, clar. Molt bé, doncs allà mateix, a les 10 de la nit, ja sabeu, fusió i elegància es diuen Estrio. Te'n recordes d'un dia que jo t'hi vaig posar una versió de Billie Jean, sí, cantada per una noia? Sí. Tocaven els Estrio, ara m'acabo de recordar. Ostres. Sí, és el mateix grup, exacte. És un grup que normalment fa música només, de tant en quant doncs, els acompanya alguna veu del jazz del moment i canten cançons com el Billie Jean, aquell que vaig posar. Sí, molt maco, molt maca la Però versió. Però és un grup per ballar, vull dir, tu t'hi... Arribes, no?, al concert i tal, comences a escoltar-los i dius, ostres, mira, sonen bé i tal, però de sobte comencen a fer un guirigall, saps?, sí. Que acabes allà en plan, saps?, és molt divertit, en sèrio. Estan molt bé, estan molt bé. Home, la música és molt bona, és molt bona. Elegant. Sí, però és que aquesta perquè és una fuga, no?, però després arriben cançons que tenen noms impronunciables, tipus el volcà d'Islàndia. Sí. Sí, no, en sèrio, eh?, si t'hi fiques en el seu MySpace, myspace.com Estrio, trobaràs que dius, i aquesta cançó, que no hi ha manera de pronunciar-la, i que és així com molt moguda, que diries inclús, ostres, sembla una cançó de discoteca, saps? Sí. En plan, però, discoteca, però amb una guitarra, uns teclats i una bateria, vull dir, que en el fons no deixa de ser un trio, saps? No, està molt aconseguit aquest grup, molt aconseguit. Doncs aquí tenim aquesta proposta que ens divideix el cor per divendres. Sí. Ja, que siguin els més rumberos, doncs poden anar a veure el Muchachito, i els que siguin una mica més tranquil·lets i tal, i vulguin gaudir d'un altre tipus de música, doncs poden anar a la Farinera del Clot. Perfecte. El que t'agafi més a prop, en el fons. A mi la Farinera. Doncs mira, ja ho saps. Què més tenim? Doncs mira, i per acabar parlarem d'un grup que es diu Ridey Bum. Que dius, mira, aquests són de Barcelona, perquè normalment ja saps que intentem fomentar aquí una mica l'artista o local, i tenen una proposta molt rock-popera, cantada en català. Sí. Estan a les portes de gravar el seu quart disc, és a dir, ja és una formació consolidada, però Ridey Bum continuen seguint amb un grup, o sigui, continuen seguint un grup amb molta inquietud musical. Per sobre de qualsevol altra idea, l'objectiu és fer cançons, més enllà de les modes plantejades, estètiques, efímeres. En un moment en el qual l'estètica ho és pràcticament tot, Ridey Bum ens parla de tot allò que hi ha al darrere de la màscara. Pop en català amb pedigrí. Si t'agraden els The New Raymond, San José, Exmasoni, no te'ls perdis en concert. El dissabte, a l'Electric Bar, per només 5 euros, ja sabeu, a Travessera de Gràcia 233, al metro de Joanic, a les 23 hores de la nit, que us vagi de gust el cap de setmana musical que us deixo anar. I ja sabeu, aquells que tenen l'entrada al Primavera Sound, no us podeu perdre la propera secció, amb la fantàstica guia que us presentaré, i no tinc àvia. Ah, vaja! Ja m'he adonat, ja! Que sí? Bueno, escolta'm, bon cap de setmana. I igualment, fins dijous vinent. A gaudir molt de la música en directe aquest I cap tant. De setmana. Sí, sí. I la pròxima setmana t'esperem aquí amb especial Primavera Sound. I tant, i tant. Que tinguis una bona setmana, Anna. Moltes gràcies, us deixem amb Aurora. Adeu. Adeu. Ara de seguida, serveis informatius, després tornem amb la segona hora de Línies Obertes. Que ja està fred. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8. Són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 15 graus, a Tarragona 12, 14 graus a Girona i 12 graus a Lleida. I comencem aquesta hora, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha a hores d'ara, destaquem retencions als túnels de Vidrera des de la B30 a Valldoret, sentit cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat perquè hi ha hagut una incidència i cal netejar la via. I també es manté tallada la N230 a Pont de Suert. Els bombers ens han informat que es tracta d'un camió accidentat i hi han desplegat 4 dotacions de bombers i estan treballant. Hi ha cua destacable en tots dos sentits de la marxa. També el que és la zona de l'AP2 de Molins de Rei es veu aturada en tots dos sentits de la marxa, B23 a Sant Feliu i Esplugues Diagonal i l'inici de la C58 en d'entrada com de sortida. Dijous 29 d'abril el Parlament aprovarà avui la resolució en defensa de l'Estatut que reclama la renovació del Tribunal Constitucional i la modificació de la llei que en regula el funcionament. La postura d'Esquerra, que hi votarà a favor, però no l'ha signada, ha dificultat la negociació. El Partit Republicà vol obrir una altra via i lamenta que Montilla abandoni la lluita per l'autogovern. Avui el Congrés dels Diputats ha d'aprovar la reforma del Codi Penal que endurirà les penes als multireincidents. Esquerra hi donarà suport després de pactar amb el PSOE que, a canvi, Barcelona tingui un registre d'aquest tipus de delinqüents abans de l'estiu. L'Agència de Qualificació Standard & Poor's rebaixa un punt la solvència del deute d'Espanya i ho justifica pel risc que l'activitat econòmica de l'Estat trigui més del previst a recuperar-se. El govern espanyol fa una crida a la calma i assegura que s'estan adoptant totes les mesures necessàries per complir amb els compromisos. Alemanya no donarà suport al pla d'ajudes econòmiques grec fins que no sàpiga els detalls d'aquest programa. La cancellera Angela Merkel ha advertit que caldrà que Grècia presenti un pla exigent i que faci sacrificis. El govern alemany ha avisat que l'import de les ajudes podria superar el previst i arribar als 135.000 milions d'euros. El fullet del PP de Badalona arribarà avui a mans de la Fiscalia. El govern li demana que determini si hi veu indicis de delicte. L'ambaixada de Romania ha demanat explicacions al president de la Generalitat. I la taca de petroli del Golf de Mèxic és més greu del que es creia. Es calcula que el vessament és de 5.000 barrils de crut diaris, 5 vegades més del que preveien les estimacions inicials. L'estat nord-americà de Louisiana demana ajuda urgent davant la previsió que la marea negra arribi a la costa. Catalunya Informació. En esports, l'alpinista mallorquí Tolo Calafat ha mort a la muntanya de l'Annapurna, al Nepal. Ho ha confirmat un dels membres de l'expedició, Juanito Oyarzábal, segons informa l'agència de notícies Europa Press. L'helicòpter encarregat del seu rescat no ha pogut accedir a la zona on era Calafat, que patia un edema cerebral per culpa del vent i les dificultats meteorològiques. Mentrestant, el Barça ha quedat fora de la final de la Champions del Bernabéu després de caure eliminat en mans de l'Inter de Milà. La victòria per 1-0 dels blaugranes al Camp Nou amb gol de Piqué va ser insuficient per remuntar el 3-1 de l'anada. Guardiola, malgrat l'eliminació, dona les gràcies a l'afició i assegura que no pot fer cap retret a l'equip, que va estar exemplar, tot i no obtenir la classificació. L'entrenador de l'Inter, Josep Mourinho, diu després del partit que l'odi que li té l'afició blaugrana no pot canviar i que, per tant, ell no podrà ser mai entrenador del Barça. I el jugador de l'Inter, Mota, expulsat al Camp Nou, no serà l'únic que es perdrà la final del 22 de maig a Madrid. La UEFA ha sancionat el davanter francès del Bayern, Franck Ribéry, amb 3 partits després que el van expulsar contra el Lió. I pel que fa al temps, avui tornarà a dominar el sol amb ambient càlid i temperatures que podran superar els 25 graus a l'interior. Això sí, hi haurà alguns núvols prims a prop de la costa, especialment al sud del país. Al Pirineu, més nuvolades a partir del migdia i fins i tot a l'extrem occidental, s'hi pot escapar algun ruixat de cara al vespre. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Sis minuts passen de les 8 del matí, encetem la segona hora de Línies Obertes amb un tema musical. Encetem amb la Lily Annen. Fuck you, es diu el tema. I ara de seguida tindrem amb nosaltres la secció friki del programa. El José Ramón Mier ens porta els videojocs, els còmics i els gadgets. Després, l'agenda del dia i per finalitzar tindrem amb nosaltres a la Rosa Domingo que ens portarà la crítica cinematogràfica. Tot això fins les 9 a Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada amb les nostres Línies Obertes 93 468 55 55. El nostre correu electrònic també a la teva disposició, líniesobertes@idicom.net. I també recordar-te que tens a la teva disposició el Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Approval you're after. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful. We hate your home crew. 5 minuts per un quart de 9 del matí i ja el tenim aquí. És com en Sonic, ve corrents fins a l'estudi, es posa els auriculars, fa una voltareta en l'aire i ja el tenim assegut. José Ramon Mier, bon dia. Alejop, estic assegut. Bon dia, David. Què tal, com estem? No m'havien dit mai això, que sóc com el Sonic, eh? No, t'ho juro. M'han dit moltes coses, però el del com Sonic... Com el Sonic, no? No. És nou, això. És nou, sí, sí. Li tinc que dir que m'ha molat, eh? Has vist? Sí, el del Sonic, mira, m'ha fet gràcia. Què tal, com va tot? Molt bé, amb una mica de calor. Sí, ja comença la caloreta i ja falta poquet perquè comenci el Saló del Còmic. Sí. Estic emocionado i eso. Pues tinc moltes ganes que comenci, però encara no parlarem. Parlarem el dijous que ve. El que sí que us faré són unes quantes recomanacions. Aquí perquè... tots aneu anunciant coses. La pròxima setmana parlarem del Saló del Còmic. La pròxima setmana parlarem del Primavera Sound. Saps què passa? Que és que la setmana que ve comença. I jo ja sé qui ve i qui no ve al Saló, però que si ho dic avui, què tinc per la setmana que ve? Clar, és veritat. És que vols saber tot, ho vols saber tot i tot no pot ser. Aleshores, jo el que us diré ara són, a part de les novetats que hem anat dient a les setmanes passades, doncs unes quantes també, perquè quan aneu al Saló del Còmic, perquè teniu que anar, i si no aneu molt malament, no sé què feu sentint aquesta secció, no marxeu, eh? No, marxeu. No, millor no quedeu-vos, sentiu-la. Sí, eh? I us piqueu una miqueta. I bueno, us dono unes recomanacions perquè pugueu comprar quan aneu al Saló de les novetats que n'hi haurà. Una d'aquestes novetats, per exemple, l'edita Panini Comics. És un tom d'una de les sagues més conegudes de la Patrulla X, que són les Guerres Asgardianes. Amb guió de Chris Claremont i dibuix de Paul Smith i Arthur Adams, el que ens explica és una de les més importants sagues, ja et dic, de la Patrulla X i de l'equip canadenc, que és Alpha Flight. Què ens explica? Doncs una lluita que n'hi ha unint els dos equips a Asgard. Asgard és la terra de Thor. Mm-hmm, sí. I per allà hi ha Loki, que és el déu de les mentides. Sí. Hi ha les Valkyries. Hi ha coses molt xules. Sí, sí, sí. Aleshores, veus, ja t'estàs picant. Ja això, estic picant, ja està. Això, doncs pues, hi ha acció, dibuix impressionant, ple de referències, per cert, que l'Arthur Adams és molt de fer referències visuals. I vaja, que és una epopeia esgardiana increïble i molt, molt, molt emocionant i divertida. No us ho podeu perdre perquè són 20 euritos. Ah, bueno, està bé. Són està 20 bé, euritos. Dintre del que ens portes sempre. Ah, això és una proposta low cost pel José. Clar, sí, ja saps que sí, perquè jo, si no, són 100 euros, jo no m'he quedat tranquil. No. Després, qui li agradi el tipus de cine gore, sí, que no és mi caso, però com de tot hi ha la Vinya del Senyor, ja ho dic. Aleshores, què fa Panini també? Pues, una edició especial del còmic basat en la pel·lícula Les Colines Tienen Ojos. Les Colines Tienen Ojos. Sí, que és una pel·li de terror, gore, sang i fetge i tot això. Aleshores, què ens expliquem aquest còmic? Doncs té l'explícit títol de Les Colines Tienen Ojos, El Comienzo. Mm-hmm. Lo que s'explica és la prequela, com la família aquesta, el clan Alexander Sauni Bin, que és un clan de sers de formes per culpa d'unes explosions nuclears de l'exèrcit dels Estats Units. Pues això passa al Japó? No, passa als Estats Units. Vale, és que... Sí, pues són uns caníbales que desquartizan a la gent. Ah, vale. És nada, esto, pues entre l'Arguiñano i el Sálvame, pues les colines tenen, sí, sí, saps? És així, perquè també desquartizan, més que nada. Aleshores, pues ens expliquen com van arribar a ser uns assassins despiadats. Mm-hmm. Per això que li agradi les pel·lis. No és en mi cas, però ja et dic, hi ha de tot en aquest món. Jo, és novetat, i jo ho explico. Quin preu té aquest especial? 15 euros. Ah, està bé. Poquet. Està bé. És poquet. Ens està arribant avui el José amb propostes molt baratetes. Mira, l'altre val 16. Bueno. Ves? El que val 16 és... perquè sempre parlem de Panini, sempre parlem de Planeta, doncs pues ara parlem de Norma. Norma Editorial, que és una editorial d'aquí, de casa, pues, ens porta lo nou de l'autor Terry Moore. Terry Moore, que és un autor que s'ha especialitzat sobretot en històries on hi ha una protagonista femenina, ens porta Echo. Eco ens explica la història de la jove fotògrafa Julie, que es converteix en el centre d'una persecució per recuperar una arma amb el poder suficient per destruir el món. I qui persegueix aquesta pobra noia? Això, qui? Qui la persegueix? Doncs pues persegueix una de les millors agents de la Seguretat Nacional, i no és l'Scali, el mateix exèrcit dels Estats Units i, a cogeros los machos, un misteriós vagabund que es creu la reencarnació de Déu. Toma ja, agarra't i no te menes. Un misteriós vagabund que es creu la reencarnació de Déu. Estem parlant d'un còmic, David. Vaja, sí, sí. A veure si m'entens. Aquí se permite todo. Aleshores, però sí que és cert que Terry Moore té una forma molt especial d'escriure i, per tant, és una sèrie que segur que donarà molt a parlar, no més per la història, que segurament, sinó per la qualitat que tingui aquesta història. Us sorprendrà més d'un. Ja us dic, Norma Editorial, novetat del Saló del Còmic, és un format tipus cartoner i són 224 pàgines, que no està gens malament. I el que tampoc està gens malament són les 368 pàgines que ens porta Planeta d'Agostini per portar-nos un clàssic. El clàssic quin és? A la Liga de la Justicia de América, dibuixada per, atenció, George Pérez. George Pérez? Tu diràs, qui George Pérez? Doncs pues jo tinc els veïns i no els coneixo, no? Doncs pues el George Pérez no és un veí teu. El George Pérez el que és un dels millors dibuixants del panorama actual del còmic, i actual i passat. George Pérez té un estil de dibuix molt detallat, molt real, molt expressiu, i per tant, si el voleu descobrir, per exemple, Los Jóvenes Titanes, que va dibuixar la increïble visualment dibuixada saga de Trigón, doncs el George Pérez, a part de també dibuixar coses de Los Vengadores, també va dibuixar la Liga de la Justícia. Amb aquesta edició, que costa 35 euros, i ja us dic, són 368 pàgines a todo color, es porta tots els números que va dibuixar el George Pérez, que completen tota una saga. Quina saga és? Pues una saga que recupera personatges com Darkseid, Amos Fortune, la Societat Secreta de Supervillanos o Apelax, que és una societat d'alienígenes. Bé, ja sabeu, això, còmic, pues, aliens, tot això, totes aquestes coses rares que fa aquesta gent que dibuixa i que guionitza còmics. Aliens per tots lados, tot això. Però tota, bueno, important... Tota aquesta gent friki, no? Tota aquesta gent friki. Però l'important, que són 35 euros i són quasi 400 pàgines. Mm-hmm. I és un dibuixant i una col·lecció de còmics que es té que tindre molt en compte. Mm-hmm, sí. I per acabar còmics, ja veieu que porto poques peles, que són 30, 40, 16 euros, i moltes pàgines, 300, 400, 350... Sí, déu-n'hi-do. Vull dir que ben invertido. Un altre, i el que acabem que portem, pues són amb un llibre rústic, que li diuen, que és l'edició rústica, que és amb tapadura, tipus llibret, sí. Ens porta a Planeta d'Agostini també Spawn Integral. Spawn Integral? Spawn Integral. Spawn és un personatge de còmic creat per Todd McFarlane quan va marxar de Marvel. Spawn és el engendro de l'inferno. Mm-hmm. És, què ens explica Spawn amb 344 pàgines? Ens explica que l'agent Al Simmons, que és un mercenari del govern, sí. És enganyat pel seu cap, que ha fet un pacte amb l'infern, i l'assassinen. Aleshores, què passa? Que ell va a l'infern i fa un pacte ell mateix amb el dimoni. Mm-hmm. Per tant, torna a ser viu, però amb condicions. És a dir, torna totalment deformat, totalment cremat, i amb un tratge que té vida pròpia. Sí. Aleshores, com engendro de l'inferno que és, té una missió cap a l'infern. Mm-hmm. Clar, té la lluita interna, té els poders que és a l'infern, però cada cop que utilitza aquests poders se li consumeix la vida. És una premissa interessant i, bueno, va ser el pistoletazo de salida per la nova editorial de Todd McFarlane i amics, que és Image Comics. Mm-hmm, sí. Aleshores, com va començar tot? Amb Spawn. I com ho podem recuperar? Amb aquest tom. Ja us dic, 35 euros, 340 pàgines. Està molt bé. I la història està força bé. No és tampoc la quinta meravella del noveno arte, que és el còmic, però bueno, es deixa llegir i és entretingut. No el deixeu perdre. Doncs no ho deixarem perdre. Ja està aquí la recomanació des de còmic. I fins aquí els còmics, bé. A la setmana que ve tindrem un monogràfic perquè comença el Saló i tenim que parlar molt i molt del que ve amb el Saló. Però ara anirem a videojocs. Jo molt recordo bé. Que al Saló del Còmic també hi haurà una secció de videojocs de la Xbox, que també presentarà novetats, que com presentin el Project Natal, això de la càmera, ja m'hi veus allà, divendres, dissabte, diumenge, ja fent... Va. Però anem als videojocs. Aviam, avui tenim dos videojocs. Un serà novetat i l'altre, bueno, ja ho parlarem. Un serà novetat i l'altre no. I l'altre no. L'altre no tant, però serà notícia i, per tant, com serà notícia, us ho vull indicar abans. Mm-hmm, sí. La novetat és per la PSP, que sempre la deixem una miqueta oblidada, la PSP. La PSP que ens porta? Doncs una aventura gràfica que es diu Play English. Que, de què parla Play English? Doncs pues Play English és una aventura gràfica educativa. Aviam, a Play English el que ens explica és la història d'un detectiu espanyol que té que anar a Londres a resoldre un crim. El que passa que el seu nivell és, com el que tenim nosaltres, és més ben Spanglish que no English, és el que té l'educació pública. Entonces, què passa? Que, bueno, com tindrà que defendre's amb l'idioma de Shakespeare per resoldre el crim, tindrà que anar practicant aquest anglès. I alhora que ell ho practica, també ho practiquem nosaltres. D'aquí ve lo d'aventura gràfica educativa. Ai, que és maco. Molt maco. Aventura gràfica educativa. Educativa. No solo jugamos, sí que también aprendemos. Com Barri Sésam. Exacto. Bueno, mentre no em surti l'espinete por ahí, jo ja estic content. Bueno, i per què no? Perquè no cal. Perquè no cal, ja t'ho dic. Perquè no cal. I ara sí que... L'argument aquell que anava despullat durant tot el dia i després sí, a la nit es posava el pijama. Exacte. Això era una frase que a mi em deien, eres más tonto que espinete, que va desnudo por el día y se pone pijama per sonormir. És que... Sí, pues és veritat. És veritat. I ara anem cap a el que és notícia. Per què és notícia? Perquè d'aquí a res estrenen la peli basada en un videojoc, però un videojoc que ha marcat història en el món dels videojocs. Primer sentirem el que és el trailer de la peli. Esta no es una daga corriente. Liberar las arenas hace retornar al pasado. Y solo recuerda lo ocurrido el portador de esta arma. ¿Has visto eso? Príncipe Dastan, ¿te has preguntado cómo has podido encontrar tal tesoro? Pues no. No se lo ha preguntado. No. No se lo ha preguntado porque si no sería una peli de aventuras, porque la aventura es... Me lo pregunto, pues lo averiguo. Bueno, estem parlant de fora conyes, estem parlant del Príncipe de Pèrsia, Les Arenes del Tiempo. Sí. Nova mega producció de Jerry Bruckheimer amb el Jake Gyllenhaal, perdona. Sí. Jerry Maguire no, que és el de Spider-Man. Ja confonc. El Jake Gyllenhaal amb el paper protagonista, que és aquest Príncep Dastan. Què té d'especial? Perquè estem parlant d'una peli i estem a la secció de videojocs. Doncs perquè aquesta peli està basada en un videojoc. Sí. En un videojoc que va marcar època. Tothom, qui més qui menys, segur ha jugat alguna vegada o ha vist jugar al Príncipe de Pèrsia, sí. Que era un joc que tenia, per l'època, unes animacions molt, molt fluides que utilitzaven rotoscòpia. Què s'explicava al Príncipe de Pèrsia, al Prince of Persia? Doncs s'explicava doncs, que el malvat visir Jafar havia segrestat el regne i volia casar-se amb el que és la princesa. Com aquesta, el rebutja, li dona una hora per decidir-se. Què passa? De que el príncep, que és veritablement amb qui es té que casar, és recluït a les mazmorres del regne i té una hora a temps real per escapar de la seva garjola i alliberar la princesa. Tot això ens portava a aventures, salts acrobàtics i bé, per l'època era una aventura i un joc bastant addictiu. Va portar dos jocs més, Prince of Persia 2, The Shadow and the Frame, La Sombra i la Llama, sí. I la fallida totalment Prince of Persia 3D, que es va adequar a les noves tecnologies i va ser un fiasco com la copa d'un pino. El Prince of Persia original el podeu trobar, si teniu la Xbox o la PS3, al PS Store, segur, i si no, pues a qualsevol pàgina d'Abandonware podeu trobar el joc totalment gratis. Val la pena que li feu un cop d'ull. Però, clar, la història no acaba aquí. No? Perquè tu dius, si és un joc que va sortir en l'any 1989 i ara foten la peli, sí, com un poc tarde, no? Sí, pues ha trigat. No, és que quan va sortir la PlayStation 2 van voler revifar la saga i van fer una nova tetralogia de Prince of Persia. Mm-hmm. I aquí ja comencem amb el primer joc de la saga que té el nom com el de la peli, Prince of Persia, Las Serenas del Tiempo. Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado. Sabed ante todo que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia. Bueno, aquí os explica ya su vida de milagros. Sí, sí, sí. Tampoc cal. Perquè el que cal és que si teniu una Play 2 i si no, per 50-60 euros la teniu. Tampoc cal que ho gasteu 400 euros en una PS3. Podeu agafar la PS2 o teniu un ordinador. Podeu jugar a Prince of Persia, The Shadows, The Sands of Time, que és el començament d'una tetralogia, ja us ho dic. En un principi era una trilogia, però després van fer un Prince of Persia... Sí. Però bueno, concentrem-nos en Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, que què ens explica? Doncs és una volta de fulla, una volta de tuerca, mejor dicho, a el que és la història original de Prince of Persia. Aquí encarnem el príncep aquest que sentíem, que si us heu fixat, és el mateix doblador que dobla el Jack Killenthal a la peli. Mm-hmm. Aleshores, què ens explica? Doncs la traïció del visir cap al regne del... La traïció del visir, perdó, sí, contra el regne del palau d'aquest príncep. Mm-hmm. Aleshores, què ens explica això? Doncs pues que hi ha una daga del tiempo i unes arenes del tiempo, que la daga aquest permet al seu portador retrocedir amb el temps en el moment que ell vulgui. Mm-hmm. Això que ens dona a nivell de joc? Doncs moltes opcions. Si falles, pots retrocedir amb el temps i tornar-ho a intentar, pots activar trampes, pots esquivar enemics... I, bueno, a nivell d'història, doncs, dona molt de joc. Mm, sí. Las Arenas del Tiempo van donar joc al joc El Alma del Guerrero, que era un joc amb un marcat to més adult, sí, i després a Les Dos Corones, que és molt més adult. Mm. Molt més adult. Aleshores, jo us dic, aquesta trilogia, que no em sortia la paraula, aquesta trilogia és la que teniu que fer-vos amb ella... Sigui com sigui. La podeu trobar a tendes de videojocs tranquil·lament per 15 euros la trilogia sencera, si teniu PlayStation 2 o si teniu PC. I així us ficareu una mica d'història perquè com aquesta peli va romper moldes i va ser el taquillazo d'aquí no té més, doncs per almenys que sapigueu d'on ve la història. Clar, com tenim peli, tenim videojoc passat amb la peli. Porque es la peli basada en el videojuego que hacen un videojuego. Mm, sí. ¿Eh? Aleshores, es Prince of Persia, Las Arenas Olvidadas. Clar, en lloc de fer una adaptació a videojoc de la peli en si, el que han fet ha sigut aprofitar la peli per fer el joc oblidat. Entre Las Arenas del Tiempo i L'Arma del Guerrero va passar uns 7 anys, doncs aquest joc ens porta el que va passar durant aquests 7 anys. Mm-hmm. Aleshores, per això us deia allò de la tetralogia, perquè ara han fet el joc que farà tota la història en si més completa. Mm, sí. Jo us dic, aquest mes de maig, Prince of Persia, Sands del Tiempo, i aprofitant, i com és justícia, que sempre parlem d'adaptacions de còmics, pues també hi ha adaptacions a videojoc molt currades, no com els Tomb Raider que foten, que són una cagadeta, però bueno. El Prince of Persia val la pena que li feu un cop d'ull, tant a nivell de joc com a nivell de peli, i fins a aquests videojocs. Molt bé, i ara gadgets? I ara gadgets. A veure què ens porta avui de gadgets. Sí, molt. Que això a tu t'amola. Tu ets molt de samarretes, David. Bueno, sí. Jo sóc més de camises. Jo tinc la meva amiga Noé. Noé, truca. Si truques estarem al tanto. Sí, jo sóc més... Sí. Jo sóc més de camises. De fet, la Noé sempre em diu, passes hasta en camisa, vas a la platja. Sí. I és veritat. Camisa playera, però camisa. Però tu ets més de samarretes. Sí. I aleshores jo dic, vaig a portar-li dues samarretes al David. Molt bé, molt bé. Bueno, no te les he portat, te les explicaré, si vols te les porto o te les compres. Vale. Que okay? Capaz, sos el jefe. Clar. Els jefes sempre tenen més pasta, però pues te la compres. Però bueno, hi ha dues samarretes que m'han fet especial gràcia. Una és la Equaliceta. Equaliseta? Equaliseta. A veure. Sí. Què és això? Jo t'explico el que és l'equaliseta. L'equaliseta és una samarreta que porta el seu propi equalitzador de apa. Música. Això em servirà per la ràdio, no? Això servirà per la ràdio. Puc venir aquí a fer sí. el programa amb l'equaliseta. Exacte. O sigui, tu tens una franja de barretes que segons el so que vagis rebent de la disco, del carrer, d'on sigui, pues van pujant de colors. Així sí, si poso samarreta. El volum, si parlo massa alt i estic distorsionant el so. Exacte, te marcarà. Home, aquí posa que posa que té efectes 3D i no sé què, que això ja no me lo creo jo. Home, té efectes 3D ja. Aviam, estem parlant d'una samarreta que té uns leds i té piles. Aviam, tampoc nos flipemos ara. Home, l'efecte 3D potser el fas tu mateix, no?, amb el teu volum sí, del cos. Sí, això anava a dir. Segons el gordo que estiguis, faràs més o menys efecte 3D. Aquí anava jo, aquí anava jo. Però bueno, tu que és, a tu et servirà perquè estem parlant de sons i això. I també una altra samarreta, que és la Wii Camiseta. La Wii Camiseta? La Wii Camiseta. Què és això, a veure? Sí, la Wii Camiseta és que porta un receptor que t'indica on hi ha recepció Wi-Fi. Ostres! Aquell de això todo. Ja... Aquell de todo. Bé, està bé, mira, escolta. Sí, porta la típica, el típic icona del Wi-Fi, que és aquella anteneta amb dues ondes. Sí. Aleshores, segons es vagin il·luminant les ondes, vol dir que tens més o menys Wi-Fi. Apa, mira, que interessant, escolta. El que jo tinc un dubte amb aquestes samarretes. Lo de les piles ho tinc clar, que es tenen que treure abans. Sí. Per això, per ficar la rentadora? Ni idea. És camiseta d'un solo uso? Clar. O és samarreta per gent marrana, que és igual netejar-la que no netejar-la? Home, jo suposo que deu tenir algun sistema. Espero. Suposo, perquè vaja. Espero. Si però no penso averiguar, a no ser que ho vulguis, pel teu pròxim cumpleanys, jo te la regalo. No ho però, sé, bueno. No ho sé, jo si no tinc gaire clar això del tema de la neteja, si no la puc ficar a la rentadora... Ja, és que això és el que em feia patir, que no ho posa, mira lo que hace, però no dice com se lava. Entonces ja això i a mi ja m'escamo una mica. Clar, és que jo però, no sé, bueno. En el centrifugat allò deu acabar fent caldo. Sí, fent una mica caldo. No són gaire cares tampoc, bueno, no són gaire cares segons com tu miris, són 30 euros. Deu ser i tirar, no? Sí, bueno, no sé. Piles a parte, esto piles es como los reyes, piles a parte. I les piles on van? No sé. Perquè, clar... Escolta, jo t'he dit que s'il·lumina, què més vols? Vols que algú te diga també el fabricante? ¿Cómo va esto? No. Home, podrien ser en plaques solars, a la part de mira, la darrera. Mira, ecològiques clar. I luminoses. Clar. Vaig escriure un mail a aquesta gent. A veure, me lo voy a apuntar. Plaques solares. Clar, escolta. M'ho estic apuntant de veritat, ho fem tot. Home, ja que ho fem, fem-ho bé. Ja que ho fem, fem-ho bé. Sí, sí. I parlant de coses que s'il·luminen... A veure. Hi ha una cosa... Que és que m'ha fet molta gràcia. Que això posa que és pels crios, perquè sí? Ja comença a tindre uns hàbits a l'hora de fer pipí. Però jo crec que més d'un adult s'ho compraria. També. Estem parlant de la Wii Wii Football. Wii Wii Football? Sí. Jo t'explico. A veure. Wii Wii Football. La Wii Wii Football és una peloteta. Sí. Una boleta petita, normal, que té dos joseccions per ficar-les al costat del lavabo. Ja, suposo que entre la tapa i la taza. Entre sí. la tapa i la taza, pues tiene unas sujeciones. I sí. queda la boleta ja mig penjant. Sí. I quina gràcia té? Anem a ser... Aviam, no serem molt escatològics, però és que ho tinc que explicar, sí, perquè sí, no m'entendreu. Amb el pipi... Sí. Tu tens que donar-li a la boleta. Aleshores, la home. Boleta que està roda i s'il·lumina. Ah, mira que maco. Clar. Això, aquí el que fica és... Porque así los niños no tendrán miedo de hacer pipí por la noche. T'ho juro que ho fica. T'ho juro home. Que ho fica. Però jo també me sabeix posar també per a los adultos que disfrutaran de su cada momento en el baño por la búsqueda de tu objetivo mientras haces aguas menores. I és veritat, o sigui, clar, amb el fruit del pipí, pues allò va rodant i es va, té unes forces centrífugues, suposo, jo què sé. Tampoc ho penso averiguar. Com les baldufes aquelles que tenien sí, de petits, suposo que sí. Quan les llançaves i tal, s'il·luminaven una mica. És a dir, resumint, que si tu quan vas a fer pipí vols tindre efectes de discoteca, la Wii Wii Football aquesta. Home, la veritat és que... I això sí que no ens deu netejar gaire perquè va 7 euros. Vull dir, això sí que és fer la broma i llançar-ho. I llançar-ho. Qui tingui els nassos agafar-ho, saps allò després. Però bueno, que tampoc anar a pixar a mitjanit. I tu vas allò amb llums, com si tinguessis un nòmine ja ficat a la tassa. Yeah. Tampoc cal. Però bueno. Bueno, ens has portat coses molt friquis a la secció, però jo crec que aquesta s'emporta la palma. Sí, pensava que quan et digui l'última ja. Ai. Si tens un sentit de l'humor una mica raro. Sí. O negre, humor negre, sempre pots fer-te amb aquesta, amb aquest mollo de cubitos de gel, de glaçons de gel, sí. Si que parlem bé català, perquè jo et foto cada patada al Pompeu, tu, que... però és igual. Hi ha un mollo de glaçons de gel que té forma de dentadura postissa. Forma de dentadura postissa? Clar, saps, això amb les festes és que te partes a casa. Clar, m'imagino. Allò típic, ¿tienes un vaso de agua? Sí, vas a flipar. Clar. Sí, i de fet és allà, li fots allà el vaso de gel amb la dentadura i dius, ai, m'he confundido de vaso. Ai, ah, quin fàstic. Doncs pues, bueno, pots riure bueno, a costa dels altres. Sí, sí, mira, vaja. Allò tens que guardar-ho per típic convidat que dius, a veure si se va. Sí. Doncs pues ja està. Tens, te recordes que vam dir dels glaçons de gel, els titònics. Sí. Que eren els titànic allà i tal. I tens els glaçons de gel, sonrises congelades. Sonrises congelades. A més, ja he fotut aquest nom, sonrises congelades. Que us de sonrisa congelada, sí, però sonrisa... Sonrisa... Doncs pues com que no. Sonrisa la tuya, però sí, de l'altre la fes, no. No. I ja està, fins aquí. Molt bé, doncs... La setmana que ve portarem moltes cosetes ja per saber. La setmana que ve del Saló del Còmic, un especial que ens portarà el José Ramón Mier. Sí, us diré totes les novetats, tots els autors que venen, totes les exposicions que hi hauran, vull dir que val la pena. Si us agrada el Saló del Còmic i voleu estar informats, no deixeu d'escoltar Secció Friki a RKB Barcelona, Línies Obertes, 8 i quart cada dijous. Perfecte, ara que ja ha fet la seva falca. Ah, ja està. Fins la pròxima setmana. Fins la propera setmana. Adéu. Igualment, adéu. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. si te inscribes en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79, 466 82 79. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. En 4 minuts, 3 quarts de 9 del matí, i obrim l'agenda del dia, fem un repàs en primer terme a les efemèrides. Què va passar tal dia com avui, 29 d'abril? Doncs un dia com avui, del 1429, Joana d'Arc trenca el setge dels anglesos a Orleans. D'altra banda, el 1945, un dia com avui, es rendeix l'exèrcit alemany d'Itàlia. El 1945, a Berlín, Adolf Hitler i Eva Braun es casen. I un dia com avui, del 1945, el camp de concentració de Dachau és alliberat per les tropes nord-americanes. També un dia com avui, un 29 d'abril del 1970, els Estats Units i Vietnam del Sud envaeixen Cambodja per acabar amb el Vietcong. Un dia com avui, naixia el 1863... l'editor nord-americà William Randolph Hearst, a San Francisco. I un dia com avui naixia el músic de jazz Duke Ellington, el 1899. També naixia, un dia com avui, del 1958, a Santa Ana, Califòrnia, l'actriu Michelle Pfeiffer. I el 1970, el tenista nord-americà Andre Agassi, també una altra actriu. Naixia un dia com avui del 1970, Uma Thurman. I ens deixaven un dia com avui, del 1933, Constantin Kavafis, el poeta grec. El 1951 ens deixava Ludwig Wittgenstein, el filòsof austroanglès. I un dia com avui, un 29 d'abril del 1980, moria a Los Angeles Alfred Hitchcock, el director de cinema. Tenim propostes en l'agenda del dia. Avui, la presentació... projecció del documental Luchar por el Espacio de Jacobo Zuccari dins del cicle de cine Mirada Llatina a la Casa Amèrica al carrer de Còrsega 299. L'entrada és lliure. També us proposem un debat. Col·loqui Decideix Europa d'esquena a la realitat, la directiva sobre pirotècnia, amb la intervenció de Ramon Fondavila, Joan Pere Barret i Sergi Barrera dins del cicle Els Dijous Europeus. Serà a l'Ateneu Barcelonès al carrer Canuda número 6 a 8:15 del vespre. I us proposem avui una lectura de poesia, recital de Maria Cabrera i Helena Medel a la Biblioteca del Guinardó, Mercè Rodoreda. Serà al carrer de les Camèlies 76 a 8:00 PM. I pel que fa a la tele, doncs aquesta nit, cinema a Televisió Espanyola, gairebé a 12:00 PM, 10 minuts abans, Semen, una història d'amor. A 2:00, també cinema, Habana Blues. A TV3 aquesta nit, recordeu, el Polònia i els visitants. El 33 aquesta nit, a 11:25, Millennium, on el programa parlarà del valor del temps amb Jorge Bucay. Antena 3, aquesta nit, a 10:00, Quiero Cantar. Aquest programa així d'estrelles de la música infantils. A 4, El Hormiguero avui compta amb Florentino Fernández, que presenta Tonteries les Justes. I el guau d'aquesta nit, amb Santi Millán, la convidada serà Núria Roca. Pel que fa a Telecinco, aquesta nit a 9:05, si voleu seguir la UEFA Champions League,

Una setmana carregada de coses, com sempre. Com sempre, exactament. Carregada de coses, de cinema, d'històries i d'historietes. D'historietes i, sobretot, una notícia que, en aquest cas, crec que és amb la que començaràs, que ens sorprèn i parla de la recaptació econòmica dels cinemes, eh? Exacte. Ai. Exacte, David. Durant avui parlarem de por. Fins si ha acabat el futbol. Sí. Queda només la Lliga, ja no són tres estadis per allà. Com ha afectat això en el cinema, sí. I una mica el repàs del Festival de Màlaga, que dèiem que era el Festival de Cinema Espanyol, i les estrenes de la setmana. Així que som-hi. Doncs anem, comencem parlant d'això, de com afecta el futbol a la butxaca dels cinemes. La butxaca dels cinemes està molt contenta i les sales d'exhibició estan molt contents de que s'hagi acabat la Champions. Sí. Home, això sí, hi havia algunes sales que retransmetien partits, per exemple, el Barça-Madrid, en algunes sales de cinema. Ah, perfecte. Ostres. Això jo ho vaig veure al cinema d'Eron City, per exemple, estava anunciat. És que realment les sales de cinema han d'inventar-se i reinventar-se perquè entre internet i futbol la gent nois i es queda a casa. Les pantalles grans estan descol·locant les pantalles de les sales d'exhibició. Mira, ahir parlàvem justament d'una notícia que sortia, s'ha publicat un estudi sobre el consum dels usuaris i es deia que s'ha disparat el consum de crispetes a les llars. És que clar, és que tot està al home cinema. Sí, va sí, començar per l'àudio i acaba per la pantalla. Sí. Per posar-te un exemple, totes aquestes invencions de 3D i 2D no són casuals. Vull dir, és per enganxar la gent perquè vagi per oferir espectacle que d'altra manera no el pot tenir a casa. Si tu poguessis veure 3D a casa, ja ho veuries a casa perquè és molt més pràctic i molt més còmode. Sí, clar. Així que al cinema podem dir que està encantat de que el futbol i la Champions ja no tingui res a veure amb Espanya. Sí. Amb Espanya, diguéssim, la península. Sí. península, diguéssim, posem així, en plan neutre. Vinga, per fer-te una idea. El futbol d'aquesta setmana, aquesta darrera setmana i durant tota aquesta darrera època de Champions, Lliga, Champions, Lliga, ha desbancat el cinema. Menys d'un milió d'entrades vengudes als cinemes durant aquest passat cap de setmana. A un tota milió la d'entrades menys. Menys, no. Es va recaudar en total menys d'un milió d'entrades que, diguéssim, que és bastant poquet. Home, déu-n'hi-do. Durant tot el cap de setmana. Per posar-te una idea, per què? Perquè el públic que assisteix a futbol, per exemple, no va anar a veure Fúria de Titanes, sí. Que és perfil masculí, perfil guerra, perfil de pel·lícula que el seu target seria Fúria de Titanes. Una pel·lícula més d'acció, potser més bèl·lica, que potser és l'estil més del tipus de gent que potser podria anar més al futbol, també. Exacte. Doncs, per fer-te una idea, la setmana passada va caure un 59% d'espectadors que van caure. Quina va pujar, per exemple? Exposados. Sí. Jennifer Aniston. És una comèdia molt facileta. Comèdia romàntica, potser, comèdia no? Comèdia romanticona, sin más. Les nòvies i les dones dels que anaven al futbol. Exacte. Es fan amiguetes, van a prendre el cafè, parlen dels seus nòvios i els seus marits i se'n van a veure Exposados. És que és així. Un altre exemple. Ciudad de Vida y Muerte. Ciudad de Vida y Muerte, que venia amb bombo i platillo, l'estrena també bèl·lica. Sí. Tampoc no ha tingut molt... És la xinesa, eh? Sí. La xinesa, com la llista de Slender. Tampoc no ha tingut molta bona rebuda, aparentment, tot i que les crítiques acompanyen molt i li donen molta estela. Sí. La gent no assisteix al cinema perquè tothom estava veient a futbol. Ai. Estava veient a futbol. L'escriptor, el Polanski, també va decaure un 43%. Són totes aquestes pel·lícules de target masculí. Sí. Quina va pujar? Alicia en el País de les Meravilles. Sí. Que és target infantil. Sí. Mames bueno, amb els nens. Target infantil... Sí, més o menys. El que passa és que, clar, venint de qui ve, potser hi ha determinades escenes que potser no són tan infantils, no? No, segurament que no, però ja quan que l'han posat en 3D i en 2D als diners a Diagonal, que clar. No fem gens de promoció, vull dir, no us agafeu no. Com a promoció perquè no és el cas, però ho dic com a anècdota, vull sí. dir, totes aquelles pel·lícules que es passen en 3D i en 2D, diguéssim que ja és directament target infantil. Infantil, tots els nens que volen disfrutar d'espectacle, que no hauria de ser així, haurien de ser tots, però bé, a tot això és un clar exemple, totes aquestes dades que t'estic donant, de que, nois, o ens posem les piles i anem al cinema, o això, d'aquí 4 dies haurem de veure Exposados en 3D. Sí. I con essència d'aroma. Sí. Perquè ho inventaran perquè ja anem a la sala d'exhibició. Estimbades de la setmana passada. El que estic esperant és que arribi el moment de la cinquena dimensió, aquella en què es pugui tocar. Jo la d'olor, David. La olor. Jo el tacte. És que encara no he entès com no s'ha inventat l'olor. No, en sèrio. Perquè dius, home, a metre. Hi ha segons quina escena i amb segons quins personatges que dius, home, tocaria una mica. O no caldria. O no. I la del tacte, tinc una dada que no la diré perquè... Ai. Ja m'ho dites fora d'antena. El 3D està arribant a tota tipologia de sales. Sí. I aquí deixo a la ment de l'oient que imagini que, clar, que n'hi ha un sector que està molt content que hagi aparegut el 3D. Clar. Un sector majoritàriament masculí. Sí. Que va a una sèrie de sales. Que es veu tot en volum. Que veu tot molt en volum. Molt voluminós. I surt atabalat al cinema, clar, perquè diu, oh, Déu meu, esto era realitat o eren mis sueños? Clar. Bé, deixem-ho aquí. Què més? Anem. Bueno, en conclusió, hauríem de dir que apaguem la tele, deixem de futbol. Barça, ho sento molt, jo soc molt barcelonista, però... El món del cinema, i a més els dimecres, sí. era un patí, això. Clar. Totes les sales d'exhibició, avui ja començaran a treure les pel·lícules bones, perquè també això ha comportat que les pel·lis bones, realment bones, sí, no s'hagin estrenat, clar, perquè no anava ni quisqui. Clar. Perquè cap de setmana teníem Lliga i durant la setmana Champions. Clar, és que estem saturats. Home, prou, ja n'hi ha prou. Ja n'hi hauria Espera't prou. Espera't que d'aquí poc arribarà el Mundial. Ai, senyor, quin el de Llatina El Mundial Amèrica. De Sud-àfrica. Ah! Veig que la Rosa el tema de futbol no el domina. No, és que em perdo entre la Copa Latinoamèrica, no, la Latinoamericana, no? També potser sí, jo tampoc no domino gaire, no et pensis. Jo no ho sé, jo em perdo, xiquets, em perdo bastant. Anem a un lloc que no ens perdrem, que és el Festival de Màlaga. Ah, exacte, el Festival de Màlaga ja ha tancat les seves portes i ha donat com a guanyadora absoluta Ràbia. Ràbia? Ràbia, la pel·lícula dirigida per Sebastián Cordero. Ha guanyat La Biznaga, que això em fa molta gràcia, som molt cachondos al Festival de Màlaga, no? Biznaga? La Biznaga és com el León... Sí? Pues això. Vale. La Biznaga, el León de Oro, no? Mm-hmm, sí. Doncs aquí el premi que es dona és La Biznaga de Oro. Biznaga de Oro. Biznaga de Oro, la mejor pel·lícula. I també La Biznaga de Oro als intèrprets masculins, amb menció especial a la direcció de fotografia. Mm-hmm. Diguéssim, per tant, que Ràbia, quan l'estrenin, l'haurem d'anar a veure. També té per actriu principal la Martina García... i ha rebut molt, molt, molt bon reconeixement. També té amb el seu repartiment a la Concha Velasco, Xavier Elorriaga, Icíar Bollaín, i Ràbia explica la història de Rosa, que és una dona immigrant colombiana a Espanya, interpretada per Martina García, i el seu enamorat, Josep Maria, que és, en aquest cas, l'actor mexicà Gustavo Sánchez. Protagonistes d'un amor impossible, amb una atmosfera cada vegada més claustrofòbica, aquesta pel·lícula parla de la immigració. Immigració, que és un molt bon tema per tractar a Espanya, que Déu-n'hi-do, quines mentalitats que encara corren per aquest país i no voldria fer apologia ni crítica. Perfecte. Si et sembla bé, anem a un altre tema, que és la pel·li Que se mueran los feos. Que se mueran los feos també es va estrenar al Festival de Màlaga. Sí. I actualment ja està estrenada a totes les guixetes espanyoles i ha mantingut un bon ritme i només fa una setmana que està a cartellera i ja tenim recaudats 8,7 milions d'euros. Déu-n'hi-do. Home, Javier Cámara i Carmen Machi tiren molt i és molt bon tàndem i tothom el recorda amb connectant amb aquell sentiment d'alegria i de còmics, sí, d'Aida, Siete Vides, sí, etcètera. Sí. Siete, Que se mueran los feos, també és un cant contra tota la bellesa una mica tontorrona que ens envolta en aquesta societat i parla d'un amor entre dos germans i una cunyada i una esposa, diguéssim. Ho deixem aquí. Ho deixem aquí i hi tenim 30 segons per parlar d'alguna altra notícia que tinguis per aquí. Alguna altra notícia? Alicia en el País de les Meravelles. Alicia, Alicia, Tim Burton. Tim Burton, l'hem d'anar a veure, l'hem d'anar a veure. Què més? Que començarà la 12a edició del Festival Asiàtic, de Cinema Asiàtic. Sí. Del 30 d'abril al 9 de maig, aquí a Barcelona. A Barcelona. A Barcelona, l'hem d'anar a veure, nois. La secció oficial de selecció asiàtica i... Sempre està bé obrir-se fronteres. Molt bé. Molt bé. Doncs fins aquí la secció dedicada al cinema. La Rosa Domingo ens la porta cada dijous. I anem a veure Ingrid a Cinema Espanyol. Ingrid. Molt bé. Eduard Cortés. T'agraïm molt que hagis estat amb nosaltres. Moltes gràcies. I t'esperem la pròxima setmana. Moltes gràcies, David. Que tinguis una bona setmana, Rosa. Adéu, gens. Adéu. I a tots vosaltres, demà us esperem a les 7 del matí aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara, Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida. I després a les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Catalunya.